أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومزيد النعم بشكره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله فجعل العاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على من كان يظلله الغمام ويسلم عليه الأحجار والأشجار وعلى آله وصحبه الأطهار ومن على نهجهم سار. أما بعد، أخواتي العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ginaaw buñ santé bour bi tabaaraku wa ta'ala ci xéewalam yi nga xamantene bi min ñu ko ci defal saasune, te bokku na ci xéewalam yoyu xirtal gi nga xamantene bi min ñu koy xirtal ci jamono bi nga xamantene bi fitna yi dafa jog banex yi ëpp doole doomu aadama yi ba ku ci nekk yaangi top sa banexu bakkan. Waye ci jamono joju ñun yalla bour bi tabaaraku wa ta'ala xirtal ñu ci bopam, ñu wacce suñu yité aduna yépp di yëngatu ci li nga xamantene bi mom moy tasare dina bur bi tabaaraku wa ta'ala ak saxal sunna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon mu nek xewal bu maga maga mag bo xamantene bi duñu dañ mukk dika sante bur bi tabaaraku wa ta'ala ba kérok ñu fi joge. Ginaaw lolu tem bi nga xamantene bi mom lañuy waxtane tay, comme ni ka mbokk mi junjé muy dundu maryam alayha salam, yan leçon lan ci mëna jëlé dundu maryam alayha salam, yan leçon lañ ci mëna jëlé. Mu nekk tem bo xamantene bi nak dañ ko wër di bari di waxtane, même du nekk maryam kessé, waye amon na ay jigen yo xamantene bi ñoko fi jitu won mom maryam alayha salam, waye itim amon na ay jigen yo xamantene bi ñewoon nañ ci ginnawam ño xamantene bi ñom ñepp ay exemplaire lañu, dañ leena wara xam ñom ñoy kan, bu ko defé ñu daadi roy ci ñom. Ta lolu nak li tax ñu diko xam moy ñu jang seen dundu xam ñoñu moy ñoy ñan ak naka lañ daan dundé ak seen digënté ak seen borom naka la meloon bañu mëna roy ci jigeen yu bax yoyu. Kon Maryam nek kenn ci jigeen ñoñu nga xamantene bi bour bi tabaaraku wa ta'ala daf leen di joxogn, mu nek tamit ñi nga xamantene bi roy way lan ñeel jigeen ñepp rawati nak suñu jigeenu jamono ji. Maryam alayhi salam jëmam nekkon jëm jo xamantene bi bour bi tabaaraku wa ta'ala daf ci teggoon, daf ko xéewale loon lepp lo xamantene bi jiko bu rafet la, mo xam fegula wala lab wala jaamu bour bi tabaaraku wa ta'ala ak yeneen jiko yu deme niki nonu. Kon mu nekk ko xamantene bi jigen bu nekk war nga ka xam, waye nga roy ci mom ba sa digeunte ak sa borom meuna nek lo xamantene bi luy geureum lo bur bi tabaaraku wa ta'ala la ci aduna ak ci al-akhirah. Waye bala ñu jall ci ñi nga xamantene bi, ki nga xamantene bi mom moy Maryam, bay wax ne yeen jangat lañuy jangate ci li nga xamantene bi mom moy dundam, jar nañu xol mom Maryam mom mom moy kan, ana ban place la ko bour bi tabaaraku wa ta'ala tek, ak itim ñu xam lenn ci dundu Maryam alayha salam ci teunk, bu ko defé ci biir wax yoy insha Allah ci lañuy xolé. Kon dundu bobu yan leçon lañ ci mëna tiré. Kon ñuy wax ne sayyida Maryam alayha salam ci jamonom mom mo nekkon sayyidatu nisa'il alamin, mom mo nekkon sangu mbolem jigen ñi daan dundu ci aduna, ñi doon dundu ci aduna ci jamono bobu nga xamantene bi dundon nako. Ba pare itim ben kemtan la won ci kemtani bur bi tabaaraku wa ta'ala, deug la doomu aadama la won, te itam jigen la won, waye kemtan la won ci kemtan bur bi tabaaraku wa ta'ala, ndax yalla moñu ko wax ci alquran ne waja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin, man yalla ma def maryam ak domam joju di isa ñu nek ay kemtan ñeel ñan ñi nga xamantene bi ñom ñoy minda foni. Kon Maryam benn kemtan la won ci kemtan bur bi tabaaraku wa ta'ala, waye itim bur bi tabaaraku wa ta'ala daf ko tanon ci mbollem jigeeni suuf, yalla daf ko tan ci mbollem jigeeni suuf, ndax buñu xolé histoire am dinañ gis na kat ki ko yalla tan la ndax bo xolé dañuy wax né bur bi tabarak wa taala bindina ku amul nday amul bay muy adam alayhi salam waye bindina ku am bay té amul nday muy hawa alayha salam waye mu bind ku am nday té amul bay kon nday joju nga xamantene bi ci la nit koku genn mu nek nit ku amul bay kon koku ku yalla bur bi tabarak wa taala ku mu tan la kon maryam bur bi tabarak wa taala daf ko seppi ci bir jigeni aduna bi yep te itim bokku na ci jigen yi nga xamantene bi yonnati bi alayhi salatu wa salam daf leena sedel ne ñom dañu mat xam nga jigen dafa bari ay manki manki yu nekk ci mom ñun nak yeen say sax nga gis kenn ci ñun ku joom ne man dama mat lima doon ñun dañuy faral di genné kaat yoy ñun jigen billahi diw bu tajé ak man bu togé ak man dina xamné ku mat lima doon la mato de bo matone sax façon cadre bobu do ko waxe cadre bobu rek mu ngi wané na yow ku manki nga yonnati bi alayhi salatu wassalam di wax ci ben hadith ne ñu bari dañu mat ci goor ñi waye jigeen ñi ñaar do nga ci mat muy kan muy asiyatu soxna fir'auna alayha salam ak maryam bint imran muy yaay isa alayha salam ñaar ñi kessé ñoo mat ci jigeen ñi benen jigeen budul ñom xamal na yow mi mato ak nak kula mën di jur fami bo mën di bok askan bo mëna nek rew mo mën di nek jappal na yow mi mato ndax dañu gëm yaronte bi alayhi salatu wassalam ni mu wax dañ koy gëm neena ñaari jigen ño mat muy asiya ak maryam alayhi assalam motax buñu démé ci alquran dinañ gis yalla bi mi andil julit ñi misal daf leena takalé ñom ñaar muné wa daraballahu mathalan lilladheena amanu imra'ata fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بور بي تبارك وتعالى مو جوخ نيو كون نياري مثال نيان لا كاي جوخ الذين امنوا نيغا خامتاني بي دانيو گم يالا yalla mune ma ngi len di xollo ci jigen ñaar jigen ñi ma ngi len di jox misal ci ñaar jigen ñi ngeen xol seen dunu lim len jaral yeen ñi gem yalla ñepp xol len ñaar jigen ñi xam nga bu jaxawon ay goor dinañ ne goor mën na ci porter lu bari goor degeer na waye jigen ak ni mu gaawetu mu ranké jigen ak ni mu neewé doole waye ñom ñaar seen digenté ak seen borom jaral na len lo xamné metti bu nek dundu nañ ko ci kaw suuf lo xamantene bi amana ay goor tay buñ ko dundon wala amna ay goor yo xamantene bi bañu démé ba ag ci façon métit yoyu dañoo deltu ginnaw ci liñu nekkon té ñom ñuy ay jigen motax yalla daat ñuy jox misal ci ñom ñaar ñooñ buñu xolé dundu maryam nak mbokk yi dafa nek dundu bo xamantene bi ndaysan dafa fess ak ay nat yo xamantene bi bur bi tabarak wa taala daf ko ko joxoon té maryam dafa bokkon ci ñi nga xamantene bi ñoo gëna dëddu aduna ci jamono ta mu nekkon jigen ta yaakaana ne jamono ju nekk jigen ña fa nekk am nañ luñu tombel lo xamantene bi day xew ci seen jamono ci ay matériel ci ay yere ñuy sol ci façon doxine ci façon waxine jamono ju ne dana am jigen ñoñu luñuy xewal waye mësta bok ci jamono jigen ña lañu xewalon mësta bok ku dëddu won aduna la Maryam mo dakona jaamu yalla wala bokon na ci ñi dakka jaamu yalla ci jamonom en tant que jigen tay ñun du ñew rek ñune goor ñi ah lolu kay xam nga ne goor ñe ko man mbokk lolu kay mom baye ko goor ñi rek nañ leen xol ci Maryam bokon na ci ñi dakka jaamu yalla ci jamonom waye tamit nekkon na jigen jo xamantene bi dafa jël lepp lo xamantene bi aduna la ak tartaru aduna sandi ko ci ginnawam daadi deugmal ki nga xamantene bi mom moy bur bi tabaarak wa ta'ala di sakku ci mom ngeureumam ak ëlëk mu duggal ko fi nga xamantene bi mom moy aljanna maryam alayhi salam mu melone ne mom dafa doon dundu aya bi nga xamantene bi mom la bur bi tabaarak wa ta'ala di wax ci alquran ne ma 'indakum yanfadu wa ma 'inda allahi baq wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'lamun ya'malun maryam mu melone ne kon ci jamono mom dafa doon dundu fi aya bi bour bi di wax ne li nga xamantene bi mom mo nek ci doomu adama yi mo xam alal la mo xam tar la mo xam ay soxna la mo xam ak njabot la ay immeuble la ay auto la lepp da fay jeex gis dina ñew ñom ci seen bop alal joju dem bala fi nga ñak ko wala yow ci sa bop nga dem wacc fi alal joju kenen mom ka sa ginnaw waye la ngay fekk ci sa borom nak luy sax la yalla tombe kon nga nekkon ku doon liggeyal bur bi tabarak wa taala te yalla neena ñi nga xamantene bi dañ doon muñ choona yi nga xamantene bi ñi ko doon dacc ci sama yoon bundu xataal yi nga xamne ñi ngi leen ko doon bundu xataal ngir ñu dund seen diine mbugal yi nga xamantene bi ñi ngi leen ko doon mbugal ngir na ñi ngi dund seen diine waye lool yep ñu muñ ko muñ gogu ñu muñ man yalla dina leen fay fay bu gëna rafet liñ doon liggey ndax koku mom moy bur bi tabarak wa taala boko lebalé ker mu fay la guddi motax bur bi tabarak wa taala bi maryam melé ni yalla dali koy kawel maryam ban jamono la won ban jamono la won ñing ci ban ané 2012 ci 2012 ci dedet ci juddou jazakallahu khairan ñun ci 2012 bi isa juddo ak legi def na ñaar junni at ak fukki at ak ñaar ta maryam mo fi jitu won isa xol len ñaar junni at yu tek fukki at ak ñaar turu ndaw si bis bu nek dañ koy tuddu ci suñu gemini ndax bis bu nek so jangul alquran sama roma ngi jang alquran mi ngi tuddu turu ndaw si mu ñew ci alquran ci fanweri aya suma joomul aya bu ci nek bur bi tabarak wa taala di ci tuddu soxna su bax si yamul sax ci diko tuddu ci ay aya kesse waye wan len ma gaay wan len ka waye wan len bur bi tabarak wa taala place bim ko tek mu tuddé ko awsar ñu ne suratu maryam ngay gis yeen saay ñen ci jigen ñi ñuy titero sar bi ne goor ñi de dañuy ki waye dañ xamne ñun de yalla tuddé nañu suratu nisaa'i saaru jigen yalla tuddé na ben jigen suratu maryam mu tuddé ko awsar ha liñuy titero sar bobu est ce xam nañ jigen joju ñu jema roy ci mom ndax lolu mom moy mbir mi ki ngay titero xamal mom moy kan nga jema roy roy ci mom mo gën ngay titero aw turam ndax olofi dañuy faral di wax naan don sa baye ko gën arabi di wax naan laysal fata man yaqulu kana abi lakinna al fata man yaqulu ha ana za jambar deug gor deug nekul kuy taxaw fi nan man de sa mam gis nga dekk bi ni penci mi sa mama ko sanci gis nga sa papa def na fi lek la dedet yow fexel yow nit ñi xam yow yaay kan te en tant que abdulit fexel sa borom xam la yow mi kat liggeyal nga ko lo xamantene bi dina la ko fayé lo xamantene bi bu melut ne lim fayé maryam itim dina ko jégué na xam naane mom duñu mëna melni mom waye tamit dinañ def suñu kemtalay katan dal di roy ci ki nga xamantene bi mom moy maryam alayha salam buñu xolé li nga xamantene bi mom moy dundu maryam ci teunk ndax buñu xamul dundam duñu mëna xam yeen la son lañ ciy jëlé te lool mom moy valeuru tem bi maryam ñi commencé ci juddom alayha salam yaayam nekkon soxna su bax manam mom ci famille bu bax la bokk mom maryam mais famille bobu li ñuy bax taxul yalla tan maryam wa innama lo xamantene bi yaayam da ko liggey itim mom mu ñew deggal ko mom maryam yaayam limu liggey la ci digante ak boromam mom maryam bi mu juddo mu daadi mom itim jaar ci tank yoy yaayam jaar defal digantem ak boromam kon nekul ne famille ba motax yalla tan ko ndax bu doon lolu yalla du fekk ap yonent bayam di yefer ndayam di yefer mu ñew sepp ko daat koy def yonent kon nit la ko xamantene bi bur bi tabarak wa taala mom moko préparer bopam maryam yaayam dafa jasir ngeen kay wax de jasir munta jur munut won am dom waye mbir mi nak dako metti won lim amut dom dako metti won muy def sa su ne rek day talal bur bi tabaaraku wa ta'ala ay loxom diko ñaan yalla yal nak ma may dom ju bax ñu bayyi xel ci mo bobu dom ju bax bëgg dom tol nako fo xamantene bi mësna tok seen picc mi ci tag bi picc bu ndaw bi manam doomu picc bi di dugg ci lafu yaaji mu ñe picc bi bay joy mom soxna ci ndax bëgg gi nga xamantene bi bëgg nako njabot waye téréwul taxul muk muk mu décourager téréwul fu mu toll da dan talal bur bi tabaaraku wa ta'ala ay loxom diko ñaan ngir bur bi tabaaraku wa ta'ala wërsegal ko doom ju bax waye bur bi tabaaraku wa ta'ala mom rusna ab jaamam diko talal ay loxo mu dika dello neen ta olof yi dañuy wax ne ku yagg ci teen baak fekk la fa arab yi di wax ne kep ku yagg feug ak buntu des na lako meusa tijil kon yagg na feug buntu bur bi tabaaraku wa ta'ala di sakku ci mom mu may ko dom ju bax bur bi tabaaraku wa ta'ala dadi nangu ñaanam soxna ci kérok bi mu yegene dafa nek jigen wëru dafa sujotal bur bi tabaaraku wa ta'ala sant ko ci mbir bobu ndax fofu rek la yam dedet waye mu wëlbeetiku wax ak bur bi tabaaraku wa ta'ala ne ko rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim yalla de li ci sama bir bi nga xamne dama la ko yagga ñaan ba tay ji nga may mako bis bu juddoo mayna la ko soxlawuma ko bëgguma mu liggéeyal ma dara bëgguma mu utalima alal bëgguma mu yobuma makka bëgguma mu tabaxal ma ay étage lan la bëgg ci mom mu dem ci sa jakka ja nek fa dila liggéeyal dila jaamu tamitim di wañi nit ñi di leen wo ci ñu jaamu la dom ji insha allah bis bu tege tankam ci aduna man loolu la koy def dina ko yobbu ci sa jakka jo di baytil maqdis mu nek fa dila liggéeyal bisti di dem ndaw sek eumbam ba kérok mu neex bur bi tabaaraku wa ta'ala dom ji juddu waye nak nit mom du toujours li nga bëgg rek lolou ngay am du toujours li ngay mebel rek lolou ngay am kon dom je ba mu juddo dafa nek jigen mom nak xeyna yaakaaron na ne gor lay am ndax gor lañu xamé won muy nek ci jakka ja di waraté djub di jaamu yalla jigeen ñi mom luñu bax bax luñu djub djub luñuy jaamu jaamu yalla ñu ko daan defé ci biir kër ya waye nak mo xassaniser ba nopi décourager la décourager wul mune yalla ah lima la waxon ne dama la koy may de mala ko waxon deug la waye nak inni wada'tuha unsa mom de wasidna ko muy jigeen walaysa dhakaruka alunsa ta goor ak jigeen ñamuñu waye nak fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana yalla dal dikoy nangu comme mom moko mebeton moko nizaron te bo nizare dang ka wara matal kon yalla xolul ne ki jigen la waye yalla mu nangul ko nizaram bobu ndax mu nekkon gor ak mu nek jigen lol tam ci loxo bur bi tabaaraku wa ta'ala la nek nek won ci loxom mom ndawsi bimu di lolou amé néna sank décourager na ndax limu nek jigen waye décourager wul ndax outal nako tour ngir tour bo xamanteni bi da fay mengo ak barab bam wara dem mune yalla wa inni samaytuha maryam tudé nako maryam maryam ci sen lak ñom moy al abida jaamu katu yalla lol mom moy maryam waye ndax fofu la yam ñun ñi nga xamanteni bi ay nday lañ ak ñi nga xamantene bi dañoo fas yene nek ay nday ëlëk nañ xol ndaw si lu mu tégal doomam ji ci loolu muni wa inni u'izuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim yow yalla sama doom ji maa ngi lay ñaan yalla nang ko mësal ci shaytané mok njabotam xol leen ji nday dañuy jur rek ñun sanni xalé bi sax pour nga tek sa loxo ci bopam jangal ka unizuka bi kalimati llahi tamati min kulli shaytanin wa hamma problem la ci ñun tanatu ñu suñu njabot motax tay dekk bi catastrophe bi fi nek ci yaqku tay jikko yi xalé taxawal bi ñi taxawalu rew da gi ñi rew du bet kenn ko am xel ndax dañuy xol yaay nak lañuy dundando ak sen doomi puisque sen doomi valeur bi nga xamantene bi mom la bur bi tabarak wa taala jox doomu adama mu denk lako ak limu nek ci sa bir kentane yalla yim fa doon dundé nga diko sentir leg leg puisque lool yep bayi nga ko xel bayi wo ko xel motax nga jur rek sandi mu wolbatiko ëlëk di 15 di mandi du tux yamba budé jigéen la muy wuñi ay awram ci biti di and ak xalé goor yi ba andil la gatché ci sa bir kër lool yep da ngay xamné yow nday jalawo ci yow la wul kon jigéen ni lay mel jurna domam néna yalla yalla nang ko mussal ci sheytaane mok njabotam nonu ci la ndayam joju dal di koy laxasse ba mu jek dal di koy yobbu ci jakaja ni mu nekké lire bu toy xep di dooro juddu non la ko laxasse ba mu jek dal di koy yobbu ci jakaja ndax moko nizaron moko digé won té digé bor la bu mu éggé ci ay wouté yo xamantene bi amon na ci digënté goor ñi nga xamné ñom ñoo doon géré jakaji ay wouté yu amon ci seen digënté ay xëccio yu amon ci seen digënté ku nekk naan man ma koy yar yalla dogal ki nga xamantene bi moy borom këru tantam di ap yonent yalla tamit muy zakaria alayhi salam dal di koy mbir mi dal ci mom mu dal di koy yar mom zakaria dal di koy yor bu rafet ci jakaja yar ko bani maryam alayhi salam magge zakaria limu yore maryam yep ndaysan da dan def leg leg da kay fekk fa mu nek ca côté ba mu nekké bok ta côté bi gor ñi nekké mu dan ko némé ko bes zakaria ñew dugg ci maryam alayhi salam fekk fa plateau fruit bu tégué té fruit bobu tégué nekku ñu ci jamono manam ñu melni tay budé suñu jamono ji yakarna né période bi ñu nekk ni di période mango dé han mi ngi melni kon zakaria dafa dugg ci mom ci jamono ji mu fekk ci mom palatu mango bu tégué zakaria jaxlé mango ñorogul garabi tortoru guñu sax bay meñi kon maryam yow fon nga wara jëlé mango ji anna laki hadha lan la ko maryam tontu ci dal yar ak téggin mu né ko huwa min indillah ان الله يرزق من يشاء بغير حساب مانيت مي ngay gis fi def fruit yi ngay gis fi ci bour bi tabarak wa taala la joge mom nak moy wërsegal kuko neex du xol du lijeenti say mbir du la konté say mbir du la ci mbugal du la ci def dara kon lan mo taxone lolou moy liggey bi nga xamantene bi maryam mi ngi ko don liggeyal bour bi tabarak wa taala ta jeul xale bu jigen bu ndaw la won jamono yi mi def yoy ci bir place bo mu nek jaamu yalla yi fa doon jaamu yalla ci tuddu yalla ci di julli ci diko ñaan ci diko bak diko kañ ci lako bur bi tabarak wa taala nawé ba nga xamantene bi gannaaw mo wacc na la nek ci dekk ba lepp ñew beru fi ci xam du sax genn ci biti neena xol jigeen ñi ban façon mouray lañ xewal ban façon kol mo genn ban li polèvre mo genn ban ganila mo xew ban façon ñew lool yépp maryam man ko ginnaw motax bur bi tabarak wa taala lool la ko doon fayé ta zakaria sa yu demé dina gissat même chose mu poserat même question ndax su demé dina fa fekkat benen façon fruit bo xamantene bi mom jeex na ba paré amatul ci marché bi bu diké fekkat ko fa lajat même laj bi maryam andi lat ko même tontu bi kon maryam non la dundé fi nga xamantene bi mom moy ci bir jaka joju ba kérok bim nexé bour bi tabarak wa taala mu def ci mom wala mu wërsegal ko dom ci la bour bi tabarak wa taala yabale jibril alayhi salam ci maryam maryam bimu ko gisse mu yore jëm doomu adama bu goor taxaw ci kanamam maryam dafa ñëk muslu ci mom gisna ndax tamut di gis ay goor goor di ko fekk ci fofu nga xamantene bi fa la nek luddul ki nga xamne moy borom keuru tanta muy zakaria ta ab yonent la motax dafa muslu ci mom bul ma jégué de ragalal yalla ci man legui nak ñun jigen ñi ñoy genn suñu bir neegu nday yi dem fekk ji papis ci bir pantere be nek seen bir keur inna lillahi wa inna ilayhi rajiun maryam jibril lum ko wax ne ko man de sa ndawal borom la bour bi tabarak wa taala moma yoni ci man moma yoni ci yaw ngir ne na la may dom maryam tit bay lox neko anna yakunu li ghulam walam yamsasni basharun walam aku baghiya man ak dom duma ndialo kat gor musuma tek loxo ma bëgg am dom yow mi waxoma luma mëna deg muneko aha kay kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan lin nas yalla de neena li nga yaakar ne mën ta nek ni yalla neena lu yomb la ci mom ndax yalla bind na sen mam adama ak te binde amul nday amul bay kon mu jël isa bind ko mu am nday kessa ta amul bay lolou yomb la ci bur bi tabaarak wa taala ba pare itim yalla daf ko def ngir mu nek kemtan ñeel doomu adama yi ñeel minda fon ci la maryam daldi ëmbé isa bim ko ëmbé bimu démé ba xamné légui biir bi fegn bañ na nek ak mom ci jakka ji ñu diko xol yenn beuti wala wa koñ bi yek mbiram diko wax yenn wax yi ngoram may ko ko ta moone ndialo wu ko de légui nak ñu ben xalé bu jigen bo xamantene bi 15 ans la am bu ko wa kër maye won légui auto police garé sen buntu kër jël papa jé ak yaay ji yépp yobbu moy biir ba né fang diko titéro génn ci mbéd bi sol tubay dangal sol body di wone biir bi na jital biir bi nak diwoma ëmbal di amna wala amul légui dañ koy titéro biir légui xalé jigéen yi dañ koy titéro affaire bu graw maryam musta ndialo maryam goor musuko laal waye ba mu xamé né biir bi mi ngi feñ dafa daali daw génn dëkk bi dem ci alba mom kessa nek fa ndax bañ nañu xol ko yenn beuti wala ñu wax ko yenn kaddu yu ñaaw yi maryam fala nek ba kérok bi mu waré wësin mu génn di dox ci all bi jaaxlé melna courier xamu fu mu jëm di tañax tañaxi ba dal ci ak ëkkuk tandarma ci ëkkuk tandarma gogu ci la matwa isa ba isa jubb maryam jaaxlé lool xalé bi naka lay def ak mom dom ji buñ ma laajé ana bayam lumay tontu man mi ak nima nit ñi xamé won ci jaamu yalla doon joxé ci man misal ci jaamu yalla tay ji suma duggé ci dëkk ba and ak dom jo xamné buñ na ma ana bayam damay tax sama gemmiñ gatché gi fan la koy waxé ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya ak né xol bala ma li ya dal ma dé bu yag bañu faté ma maryam ñepp li ci gemmiñam ndekete kon asgor dé mo koy gënal gatché waye nak bi lolou amé bur bi tabarak wa taala dalal ko dalal xelam xamal ko ne li ngay yaakar yépp du doon dara bu boba di nga am lo tontu nit ñi bo duggé ci dëkk ba ak sa doom di nga am lo tontu nit ñi bur bi jox ndigal xalé bi nga xamantene bi mi ngi ci suufi tankam di dooro juddu na wax ak mom fanadaha min tahtiha alla takhafi wala tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya bur ragal bul tit te sax nak sa borom defal na la ci sa souf as dekh dekh bu ndaw waye jugal nga geuseul ettu kekku ki akuk tandarma gi jugal nga yengal ko di nga gis meññet mi dina daldi rot ci yow nek tandarma ju ñor xom toy xep nga lek ci tandarma joju ba sour nan ci dekh gi ba mandi sa sa xel dal lol yep dom je ko ko wax ndax yalla subhanahu wa ta'ala mom moko def muy wax ne ko nak waxul dem ci dekk ba sigil gatcha nga la ma yow do ko bon bo tase kenn bu tafe gemmiñam nara wax bul ko tontu bul wax ak mom ne ko inni nazartu lirrahmani sawma dama nizar woral sama borom fofu borom xam xam yi dika teke ñaar saw man ay dama niser ne duma wax ak kenn yenen borom xam xam yi ne ñoom ci seen jamono bo mësana wor ni lek di haramé ci yow non la wax di haramé ci yow do wax motax mu ne ma isa ne ko kon so démé na nga len ne da nga wor do wax ak kenn tay mu duggu ci dëkk ba ñuy ruuma naat yek ngeen jaamu katu yalla be mjuuma li fi nekkon doon ñu jommal mom de genn na ci dëkk bi ay wër ñoo na ëndalé asfi lire san ci yeen moy ak fañ kay maye kenn mu kay kenn mu ko kay kenn mayewuko ñu commencé bandi la nangam tan la jaay katu bopam la njaalo kat la di keuru manat ci seen biir ba wax ji dem bamu ñu ne sax epi sax legi ki sax dañuy dem ñu wax ak mom ndaw si bëgg nek fi bëgg ñoo jaxase ak yalla nekkon fi di jaamu yalla ba ku nek da ngay bëgg sax am doom bu jigen mu melne mom mu ñew andi ñu fi li xolal ken dootu ko fi jeewati ken dootu ko waxate ci biir keur ye ci biir neegi dañuy dem ba ci mom ñu wax ak mom dal di def sen delegation ak mariam fi mu tok ñu ñew nak commencé diko xass ya ñaaku jom yow le amo gatcha yow mi nga xamantene bi haru imranay sa bay imran ñepp xam ko ci dekk bi ci julité ci ragal yalla ci yiw ci mbax ak di ci wo doomu adama yi sa nday tay jigeen ñepp dañu bëgg roy ci mom melne mom ndaxuk mbaxam ndaxuk fegom ndaxuk jaamu yalla yow amo loy def ludul sa nday wasin la dem yobu la ca jakaja ñu yar la fa ba ñepp di la naw nga wolbati ku di ñu andil gatcha gi yow mi nga xamantene bi yaangi bok ci famille bu baax yow mi nga xamantene bi setup yaangi bok manam ci famille yonent yalla harun mi daan and ak musa motax ñu ne ko ya ukhta harun hein yow mbokum harun yow mi nga xamne ci nasl harun nga bok ci njabotu harun nga bok setup yonent nga amo len loy gatando wa dekk bi ludul salu bon li ngay def mariam am lu ko metti ci bir xolam waye mu muñ ko rek bay len ñu waxa wax ba doyal mu daat len di jundju comme neena dafa nizar du wax ak kenn mu daat len di jundju ne nañ wax ak xale bi ñu ne ko ki sax legi daf ñoo yapp ñi ngi def musibaam ba pare ñew fi nañu nañ wax ak lire bu toy bi lire bi nak kon war leena tontu lire bu toy bobu ci katanu bur bi tabarak wa taala waye kero bam len di tontu nya don wax ñep ku ci nek nopi nga te ken waxul sa morom nopi ñom ñep mel nañ ne ay muuma kero lire bi daali wax ak ñom ne len inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'ath hayya nelen man mi ngeen di xass sama nday ji nga xamne mom gatcha nga la ma mom ab jaamu yalla la inni abdullah motax tay buñu deme ba suñum rew ñu ne ay julit lañ ñak xam suñu diine ñak jang yobeñu ci ay musiba ñuy fétone isa doomu yalla la ñun julli ñu dakk ko fétu kon tay war nañu xolaat suñu bop mbokk yi amul tay kenn ci ñun fi wala bok neew na tay bisu 24 décembre wala 31 décembre kër goy dugg muy kër julit ñu selmal julli gé ba paré taak seenu bool sos na ñay reer ñay fété 31 décembre wala ñay fété 24 décembre mu nekk gatté ci ñun ñuy jang alcorane di gis isa di wax né inni abdullah man jaamu yalla la ab yonentam la atani alkitabu wa ja'alani nabiyya moma jox tere def moma nek yonent tay ñun ñu fekk ay nit ñu alku ne isa doomu yalla la nit ñi and ak ñom ci fet gog te buñu joge bëgg leena xass abadan lutax ñu leen di xass ta tay bari na ci jamono bi ñu nek ni ay biir kër julli jo xamne bo fa duggé yaang fa fekk ab sapin bu sampé ci seen salle ñu orné ko ak ay jeux de lumière te buñu joge ne dañ leen di xass ñu tek ko fan ñun kay ñoo ñak fay da ñoo wara xass suñu bop ñun ñi ñoo ñak fay da wacc suñu and kan ci ñoom nga gis muy fété tabaské korité kan ci ñoom nga gis mu né day fétu tabaské ak korité kenn ci ñoom légui nak ñun suñu ñak fay da suñu manquité suñu ñak xam suñu diiné tay fi lañu yobbu isa né man de jaamu yalla la yalla daf ma jox ab téré daf ma nek ab yonent waye itim yalla daf ma def ma nek ku barké fu mo meunti nek ndax damay doon ku bax te it ci mbax rek lay woni ci waye itim yalla denk na ma may julli di selal sama bakkan bi ci ay jaamu yalla ma dumtu hayya li fek ma ngi dundu nay julli di jaamu yalla comme niko yalla waxe won yonent wa alayhi salatu wassalam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin na nga jaamu sa yalla ba kérok dédi la dikkal sa borom ba kérok dédi la dikkal kon isa ne yalla daf ma sant na koy jaamu ba kérok may dé wayé yalla daf na ma ma nek ku bax ci sama ñaar wayjul denk na ma man ma bax ci sama wayjur wu jigen wi wa barram bi walidati nim ma denké naka jaamu non la ma denké na fokk sama wayjur wu jigen wi na bax ci mom li di fedali ne alquran sa bu diglé sa buju yalla diglé ci ab aya jaamu len yalla rek mi ngi ci tek rafatal len ci seen wayjur kon isa ne yalla nim ma santé ne naka jaamu non la ma santé na fokk sama wayjur bu jigen bi na bax ci mom buma nek mukk kuy reey reey lu baña jaamu yalla wala kuy reey reey lu bay toroxal sama wayjur waye yalla defal nama jamm bis bima juddo ak bis bima faato ak bis ba nga xamantene bi ci lama bur bi tabaarak wa ta'ala di dekkal muy ëlëk yowmal qiyam kon li kéro ko noppilo ñi nga xamantene bi ñom ñoy ñi nga xamantene bi dañ doon jam Isa wala Maryam alayha salam diko wax wax ju ñaaw joju doon ko jiñ ne mom ab ñaalo kat la waye bur bi tabaarak wa ta'ala daat koy setal indi firnde bo xamantene bi aya bo xamantene bi kérok ñom ñepp ño ci tek seen beut kenn ci ñom netali wu ko morom ja ñu daal di xamne kat kon ndaw si nekete deug deug mom ku yalla préparé la waye ku yalla defal ak mbax la ndekete kon mom kat jaamu yalla yim doon jaamu yalla bañ diko ci ñé ñenn ci ñun sax diko tek na ay dof lañ ñu diko ci xass nan ser la xamul li xew ci town bi jamono ji nga xamne diiw ba xonku mo xew han jakarlo xalé yi goor yi joxante ak ñom rendez-vous dugg fi genn fi mom mu nek fédi jaamu yalla hmm waye tay gis ngeen liko ci bour bi tabarak wa taala fayé mu nek kemtan bo xamantene bi bour bi tabarak wa taala daf ko fo defal kon sank biñu né yalla da ko tan seppi ko ci mbolem jigen aduna bi li motax wal ñu wax lool ndax nga yore dom jo xamantene bi amul bay ta njaalo woko kon nday joju nday ju bur bi tabarak wa taala tan la waye tamit ku wajal bopam la ci digeunte mak boromam ba motax yalla def ci mom lu mel non li ci teunk mom moy jaar jaaru maryam alayha salam legi nak kon buñu xolé ci bir dundu bobu dañ ci gis ay leçon yo xamantene bi ak ay njeriñ yo xamantene bi ñun ñep dañ ko wara jang xam ko waye ñu jëfé ko ndax ci dundu maryam dañ ci gis wala dañ ci jangé li nga xamantene bi mom moy deggu dañ ci jangé li nga xamantene bi mom moy lap fegu waye dañ ci jangé li nga xamantene bi mom moy tedd nga ak kérangé jigéen ak yeneen ak yeneen mbir yo xamantene bi nek na ci bir dundam gogou bi ci ñëk ci leçon yi nga xamantene bi ñu koy jangate ci dundu maryam moy bu ñëk dinañ gis ci bir dundam jaar jaaram ne yalla dara tawuko yalla dara tawuko ndax bo xolé ndayam faju ba sonu ngir am dom wolbeuti ku talal bur bi tabarak wa taala ay loxom diko ñaan mu dem ba tollu ci ay at yo xamantene bi danika mën nañ ni jigen du ca jur dom wala bari wul lu ca jigen di jur dom mom mu da tay jur dom ta tay lolu da fay am ci suñu dundu ñaata yon la jigen di dem hôpital ñi def leko echo def loko radio def loko ay analyse fu nek ñu dugg loko fa genn loko ba yag ñu nako yow mi dal c'est bon nga dem noppal sa bop legui dal dama outi ben xalé bo yar parce que mëno am dom wër bañ ko waxé won del ci wul ndaw sa wasin ñaata yon lañ koy gis kon bur bi tabarak wa taala dara jom ko ndax buñu xolé même zakaria mi nga xamné mom mo yar maryam momitim yalla wor sa lu ko won jabot waye bamu démé di ñaan yalla ba bis yalla ne ko dama lay may dom mom sax dafa jaxlé mom Zakaria dafa jaxlé né yalla man ak dom xolo fi ma tollu ni ci ay at sama soxna si nga xamné mën ta jur momiti magget na ay balam jeexna waye nak yalla mom la dara teewul kon yalla dara teewuko mën na fekk ko xamantene bi sax docteur yi néwon nañ ci febaram bi du wër mu xey dox romulé ni di dem kon lool yépp ci mbiru bur bi tabarak wa taala la nek kon yu mel non dinañ ko jangate ci histoire Maryam alayhi salam waye tamit dinañ ci jangate né nday dafa am rôle bu mak ci yar ki nga xamantene bi mom moy dom té buñ yakane rôle bobu da fay nek ci bu xalé bi juddo buñ yakane dom ji buñ kay yar dañuy bayyi ba mu am ñett at ñenti at japp juroom ñu commencé diko téré diko digal dedet sa dom yang kay commencé yar kérok ba mu nekké ci sa biir ndax ndaw si bu fekkentene bi dégg nañ dégglu nañ dinañ gis né dom ji mom mi ngi ko préparé depuis mu nekké ci biiram muy jaamu yalla yi nga xamantene bi mi ngi ko doon def mom ndaw si kon lolou mi ngi doon xalal dom ji yoon waye tamit nizar bi nga xamantene bi mi ngi koy nizar né yalla man kat xamna man may kan doomu adama dafa am mission bo xamantene bi motax yalla bind ko motax yalla tek ko ci kaw suuf mu war ko accomplir kon ganna sa man xamna mission bobu man yalla dom ji de bu juddo dina fexé ba mu dox ci mission bobu kon mi ngi koy préparer fofu moko xalal yoon bi nga xamné ci lay jaar ba teggu ci yoonu ngeum bur bi tabarak wa taala waye mu fexé ci itim xecci doomu adama yi mi dundandol ngir ñu ngeum bur bi tabarak wa taala batay itim buñu xolé ci bir dundam mom soxna soso di yaay maryam alayha salam dañuy gis ne ci jaamu yalla yoy mu daan jaamu yalla daf ci xalal domam yoon bi nga xamantene bi mom mokay agale ci bur bi tabarak wa taala kon lool yep ay mbir la yo xamantene bi buñu ko xeb nga nek jigeenu weru ne ah man da fim nek ni mom sama tank 10 na julli rek waxtu juroom yi yam ci dedet lepp lo def ci jaamu yalla lolou tampon lay nek ci xalé bi motax bari na ay xalé yo xamantene bi dañuy juddu depuis ñu nekké xalé yalla xirtal leen ci seen bop ñu yaakaane xalé bi nangam dedet koku xolaat leen bu baax yaayam digënté mak boromam naka la ka daan doxale bi mu ko ëmbé waye tamit bari na ay xalé yo xamné ñi ngi nek ay xalé tuuti di def ay banditisme yo xamné daf lay jaaxal yow li xalé bi fan la ko jëlé bu mu la jaaxal xolal nday ja bok gesto nday ja rek di ngi ko gis ci mom kon ñuy bayyi xel bu baax ne kon suñu doomi ñi ngi leen di préparer biñu leen ëmbé waye itim dinañ jàngé ci dundu Maryam alayha salam ne ñaan buñ ci di décroiser mu di ñaan bur bi tabarak wa taala ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena addu'a usilahul mu'min ñaan moy ngandaay julit te yalla tabarak wa taala dafa wax ne ñaan leen ma ma may leen bañ nako sax lum ci tek ñi nga xamantene bi dañuy ngandulu bañ ma ñaan kon ndekati ab julit sa bo baye ñaan sa borom rek yaang ci catastrophe talalal sa loxo aajo bo am lu mu reuy dis ko bur bi tabarak wa taala dinako fajj bi iznillah waye tamit lu mu tuti bul ka xet dekkal bur bi tabarak wa taala say loxo dinako safara bi iznillah comme niko ndaw si don defé ta itim buñu xolé limi ñaan yalla sank de won na len ngeen bayyi xel ci ndaw si bi mi ñaan na yalla may ma dom ju bax itim buñuy ñaan jabot ñu jigen ñi même goor ñi nañ ci bolé lolu ndax tay bokku na ci li yak suñu jabot gi man mën naane bokku na ci lolu dañuy ñaan rek yalla yalla ma yalla may jabot ta bolé wo ci gu bax ga nek ci bolé yonent yalla ibrahim yonent la waye tewul kérok ba muy ñaan yalla lum ko wax rabbi habli minas salihin yalla yal nak ma may ci dom yu bax yi yonent yalla zakaria ba muy ñaan yalla lum ko wax rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba yalla yal nak ma may njabot gu bax soxna si tamit di yaay maryam bi muy ñaan yalla lum ko wax yalla may ma njabot gu bax kon boy ñaan yalla njabot de ko ñaan njabot gu bax lepp loy ñaan yalla rek de ko ñaan la doon lu bax waye buñu ne yalla nañu may rek yalla dama yalla may xaliss alal ay étage boole ci na lew te dagal yalla ma yalla may njabot nañu bax te barkel kon jab julit bi lepp lu muy ñaan rek na ci boole li nga xamantene bi mom moko yewenal mu baña ñaan non rek di dem benen bir bi nga xamantene bi batay ñu koy jangé ci dundu maryam alayha salam moy maryam daf ñu jox misal ci ki nga xamantene bi mom moy xalé bu jigen bu tollu ci digg doole xalé goori soxla nañ ko ci soirée ba ñuy organiser deug la wala du deug programme yi ñi teural par vacances ci xani fekki jaxaso goore jigeen ñi soxla nañ ko ci deug la wala du deug ndax dafa tollu ci digg ndawam dafa tollu ci jamono bo xamanteni bi likay soxla ci ay tiaxan dafa bari ci aduna waye tamit na xamne fofu tamit la ko bur bi tabarak wa taala soxla we fofu la ko bur bi tabarak wa taala bëgge mu jaamo ko fa kon li luñuy jangé ci dundu maryam la ndekete kat sama nek gima nek xala bu jigeen tollu ci sama digg doole tollu ci sama digg ndaw duma téré jaamu bur bi tabarak wa taala duma téré ma bayyi lepp lo xamantene bi damay japp ne wettal la ci aduna fekk lu may alak la ndax tay ñun suñu xalé jigeen yi lan moy seen wettal soirée ba discothèque ba fa lañuy dem di fecc wala programme yu bon yi nga xamé ñu koy sétan ci télé ci télé yi tok ci télé yi film bu gëna bon sa morom nga ne ki la bu jéxé ci chaîne bay nga dem kari ba nek ci benen chaîne ba su fa juggé nga kari ba ca dess té film yépp ñu ngi leen di tek heure tisbar bu tisbar ba bu jéxé bala nga julli takusan ñu tégal la fa ab clip musique bo xamné di nga fa tok sétan ko bam jéx bu jéxé takusan ngay jot benen chaîne ba ngay tek benen film ya koy setan digënté takusan ak timis ni mu gaté paré nañ ci timis ga ñu andil la benen géba non kan ngay jaawo sa borom même bo jullé wallahi julli gi baxul ndax sa xel da du nekk ci li ngay julli da nga dul julli julli gu dal sa xel do ko def ci bur bi tabaraku taala boy julli ndax xel bi yépp ñu ci télé ba wuy raw na wa wuy film mo commencé na wuy ki kon lool du julli gogu du julli gu bax nañ leen délo ci waat suñu xol ba ci ñun ñi amna ci ño xamantene bi dañuy suivre programme yoy ba def leen di téré jaral ñu faat waxtu mu nekk lo xamantene bi mbokk yi duñu andil ben ndëriñu aduna waxuma la ndëriñu alakhirah ndax film yoy tay buñ ko sétané ba paré ban jangat lañ ci jangat loolul ak mbonté ak yakuté xol leen tay mouray yi ni mel xal lañ koy jëlé ci liñuy gis ci télé bi motax ñu am sax légui complexe mouru mouray bu baax ya mësa gis mouru ba paré dangal ba mu dang sol sa jean bu séré wala sa godi wala sa trois quart complexe ndax lolou ñun ñoo taxaw di jakarlo ak mom dañu wara xol ci maryam ñu jël suñu wettal daf ko mu nekk bur bi tabarak wa taala te xamne lool rek mom mo ñi avancer lo ci aduna te it ëlëk yowmal qiyam bokku na ci li ñuy muccël kon ab xalé bu jigen bu tollu ci digg dolem bu mu gestu dara luddul bur bi tabarak wa taala na deggmal ci bur bi tabarak wa taala jël ngeureumal yalla def ko mu nekk objectifam ba nga xamantene bi lepp lu ko leer ne li kat bu mako defé yalla dina ma gëreum da fay daadi sawar ci def lool benen bi ci dess li ñi jàngé ci dundu maryam moy muñ moy muñ ndax maryam bu dul won ak muñ kat kérok wa dëkk ba bañ ko songé commencé diko xass du xaar isa wax moy fokki kolam tak ko ci ndigam ba mu dëgër fasiyé jaakaalo ak ñom baat bu dem morom ja fekk ci ko kon muñ la loranga yoy nga xamne ñu ko doon lor ci seeni lamiñ taxaw deglu len ñu wax ko lo xamantene bi tay ji kenn ci ñun buñ ko doon wax tay wallahi du nopi histoire ay bari rek ak cio waye du mësa nopi kon lolu dinañ ko jàngé ci dundu maryam muy muñ ta bur bi tabarak wa taala dafa bëgg muñ kat yi waye tamit lu mujju li nga xamantene bi dañ koy jàngé ci dundu maryam muy lo xamantene bi dafa tumuranké lol ci suñu dëkk bi ci suñu jamono ji muy fegu xalé bu jigen bu tollu ci sa digg ndaw ak tar bi nga xamantene bi mom la la yalla jox ci tar forme bu jekk bi nga xamantene bi mom la la bur bi tabarak wa taala jox ma sha Allah waye nga mu ko ba mu jek neubu ko ne li kat duma ko won kenn man kat sama yaram bi ben goor du ko tej beut manam nga fegu jafé na sun jamono bi ta lol tay dinañ ko jangé ci digg maryam maryam nekkon ndaw trewu ko won mu fegu ta nak fegu bu ñakane ñak ndialo kessa mom moy fegu bul tok ne ah man def ku fegu la ndax man ndialo wuma mën nga baña ndialo mais yaangi def lo xamantene bi dañ la ci bindal bakkar bu dayne bakkaru ka ndialo muy yaangi dox sa awra di wunñeeku ci mbedd mi ta nga tay ko ngay romb ay goor di len ci fitnal yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi lay bindal bakkar ba muy bindal ki nga xamantene bi mom ma ndialo kon fegu wo waye tamit mën nga fegu ci sa jëm ndialo wo fitnalo kenn waye iska fegu nga ci salamiñ bi iska fegu nga ci iska ne ko di ci lijeenti ay problème jambour ne ko di ci jëw ne ko di ci wax lu bon sa beut yi iska fegu nga ci ne ko di ci xol lo xamantene bi neexul bur bi tabarak wa taala kon maryam mom fegu yoy yep la andalo nekul ne dafa fegu won rek ci ñaka ndialo waye dafa fegu won tamit ci lepp lo xamantene bi lu haram la maryam daw ko won def kon mu nek lo xamantene bi moy lu gëna am solo ci liñuy jàngé ci dundu maryam en tant que ab xalé bu jigen bu ndaw bu tolon ci digu dolem li mbokk yi moy li nga xamantene bi andi nañ ko fi ci teunk lepp lu ci juk ñu xamne bur bi tabarak wa taala la waye tamit lepp lo xamantene bi daf ci am ci njumte ngeen xamne ab nonga dara rek mo togon seen kanam di jema fatelante ak yeen waxu bur bi tabarak wa taala ñu ñaan bur bi tabarak wa taala kon njumte yoy yalla nañu ko jéggal yeen ci ñuy sax ki yeen ngeen jéggal ñuko aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jerejeuf soxna